สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาล นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่349เรื่องคนตาบอดแต่กำเนิดพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในธรรมยอห์นบทที่9ข้อที่1จนถึงข้อที่7ครับพระธรรมยอห์นบทที่9ข้อที่1จนถึงข้อที่7โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จดำเนินไปนั้นทรงเห็นชายคนหนึ่งตาบอดแต่กำเนิดและพวกสาวกของพระองค์ทูลถามพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าใครได้ทำผิดบาปชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขาจึงเกิดมาตาบอดพระเยซูตรัสตอบว่ามิใช่ว่าชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขาได้ทำบาปแต่เขาเกิดมาตาบอดเพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขาเราต้องทำพระราชกิจของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเมื่อยังวันอยู่เมื่อถึงกลางคืนไม่มีผู้ใดทำงานได้ตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกเราเป็นความสว่างของโลกเมื่อตรัสดังนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงบ้วนน้ำลายลงที่ดินแล้วทรงเอาน้ำลายนั้นทำเป็นโคลนทาที่ตาของคนตาบอดแล้วตรัสสั่งเขาว่าจงไปล้างโคลนออกเสียในสระสิโลอัมเถิดสิโลอัมแปลว่าใช้ไปเขาจึงไปล้างแล้วกลับมาก็เห็นได้พี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เป็นตอนที่เชื่อมโยงกันและเป็นตอนที่สำแดงให้เราเห็นถึงสิ่งที่พระเยซูได้ตรัสไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ12ซึ่งเราได้แบ่งปันได้พูดคุยกันมาแล้วนะครับพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ12ความว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตและในข้อที่5ของบทที่9ซึ่งเราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงว่าตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกเราเป็นความสว่างของโลกเป็นคำตรัสของพระเยซูนะครับความสว่างมีที่ไหนความมืดก็จะหมดไปพี่น้องครับในข้อที่1เมื่อพระเยซูเสด็จดำเนินไปนั้นพระองค์ทรงเห็นชายตาบอดแต่กำเนิดคนหนึ่งคำถามของพวกสาวกเกี่ยวกับชายตาบอดสาวกทูลถามพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าใครได้ทำผิดบาปชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขาจึงเกิดมาตาบอดนี่คือคำถามของคนอยากรู้อยากเห็นในขณะเดียวกันครับอยากหาสาเหตุของความพิกลพิการหรือความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือสิ่งที่คนไทยเราเรียกว่ากรรมทำไมเกิดมาจึงมีกรรมขนาดนี้กรรมหมายถึงอะไรครับกรรมหมายถึงการกระทำหรือผลแห่งการกระทำนั่นเองที่นี่เขาถามคำถามคล้ายคลึงกันครับใครได้ทำผิดบาปเพราะความเชื่อของพวกยิวและแม้กระทั่งสาวกเองพวกเขาเชื่อว่าความพิการหรือการเจ็บป่วยร้ายแรงนั้นมีผลมาจากความบาปความทุกข์บางอย่างก็มีผลมาจากความบาปแต่พระเยซูได้ตอบหลักการความจริงในที่นี้บอกว่าการตาบอดของชายคนนี้ไม่ได้มีผลมาจากความบาปไม่ได้มีผลมาจากความบาปของคุณพ่อคุณแม่ของเขาพระเยซูปฏิเสธข้อสรุปของพวกยิวและพวกสาวกของพระองค์ว่าความบาปมีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาวะร่างกายของชายคนนี้โดยการตรัสในข้อที่3บอกว่ามิใช่ว่าชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขาได้ทำบาปแต่สภาวะของชายคนนี้จะเปิดโอกาสให้พระราชกิจของพระเจ้าได้ปรากฏพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ต่อชายตาบอดคนนี้พี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวเราอาจจะไม่สามารถตอบได้ว่าที่บางคนเป็นบางสิ่งบางอย่างเป็นโรคบางสิ่งบางอย่างโรคร้ายหรือความพิกลพิการหรือความเจ็บป่วยเนื่องจากความบาปไม่สามารถสรุปได้อย่างนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเราสามารถสรุปภายใต้มุมมองขององค์พระเยซูคริสต์บอกว่ายังไงก็ตามสาเหตุต่างๆนะครับอาจจะไม่สักสำคัญนักแต่ทางออกของปัญหาต่างๆสำคัญกว่าครับพี่น้องครับ ชายคนนี้สภาวะของชายคนนี้เปิดโอกาสให้พระราชกิจของพระเจ้าได้ปรากฏชัดเจนพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ต่อชายตาบอดคนนี้แสดงว่าทางออกสำคัญครับผลลัพธ์สุดท้ายสำคัญครับก่อนที่พระเยซูจะสำแดงฤทธิ์เดชของพระเจ้าในการรักษาพระเยซูตรัสประกาศข้อเท็จจริงบอกว่าพระองค์จะต้องกระทำพระราชกิจของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเมื่อยังวันอยู่เมื่อถึงกลางคืนไม่มีผู้ใดทำงานได้ตราบใดที่พระองค์ยังอยู่ในโลกพระองค์เป็นความสว่างของโลกเมื่อพระเยซูตรัสว่าเราพระองค์หมายถึงสาวกของพระองค์ด้วยที่จะต้องทำพระราชกิจของพระเจ้าเมื่อยังวันอยู่หมายความว่าเมื่อโอกาสเปิดเมื่อเวลาที่พระเจ้ากำหนดไว้นะครับยังมาไม่ถึงตราบใดที่ยังมีโอกาสเรายังมีความหวังครับในขณะเดียวกันครับยอห์นบทที่6ข้อที่29ที่เราเคยผ่านมาแล้วบอกว่างานของพระเจ้านั้นคือการที่ท่านวางใจในท่านที่พระองค์ทรงใช้มางานรับใช้ของพระองค์นั้นเป็นไปในเชิงเร่งด่วนพี่น้องครับการรับใช้พระเจ้าในช่วงเวลากลางวันนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากเวลากลางวันของเราแต่ละคนอาจจะมีไม่เท่ากันนะครับพระเยซูทรงมีเวลากลางวันประมาณ3ปีเท่านั้นเองหมายความว่าเวลาที่พระเยซูจะรับใช้พระเจ้ามีแค่3ปีพี่น้องครับถ้าเรามาพูดคุยอภิปรายถึงสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแน่นอนครับมีความเป็นไปได้อยู่หลายประการด้วยกันความเป็นไปได้ประการแรกขอย้ำเน้นนะครับว่าความเป็นไปได้ประการแรกก็คือมันเป็นผลของความผิดบาปมันเป็นผลของความเสื่อมสลายเนื่องจากมนุษย์ทำผิดบาปมันเป็นผลมาจากธรรมชาติที่แย่ลงเพราะมนุษย์ทำผิดบาปแน่นอนครับสาเหตุแรกก็คือความบาปนั่นเองสาเหตุที่สองที่เราเห็นที่นี่ก็คือว่าเป็นเพราะพระเจ้ามีพระประสงค์ต่อชายคนนี้นั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับที่มีมาถึงผู้ที่เจ็บแค่ได้ป่วยแน่นอนครับเป็นน้ำพระทัยในเชิงบวกทั้งสิ้นไม่ได้เป็นการลงโทษไม่ได้เป็นเพราะเหตุที่เป็นความผิดของเขาแต่พระเจ้ากำลังสำแดงพระราชกิจของพระองค์จะได้ปรากฏเพียงครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องมองให้รอบคอบและรอบด้านหลายครั้งทีเดียวเมื่อเราสรุปผิดจะส่งผลต่อคนบางคนที่จะเลิกเชื่อพระเจ้าจะส่งผลต่อคนบางคนที่จะละทิ้งพระเจ้าน้อยอกน้อยใจพระเจ้าและไม่อยากจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแน่นแฟ้นกับพระเจ้าต่อไปงอนพระเจ้าครับเป็นคำพูดที่หลายคนชอบใช้พี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากครับผมอยากจะใช้ข้อพระธรรมโรมบทที่8สรุปนะครับเหตุฉะนั้นบทที่8ข้อที่1ครับเหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูและในข้อ28ครับพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งหลายครั้งเหตุการณ์ที่ไม่ดีวิกฤตต่างๆความทุกข์ยากลำบากต่างๆแม้กระทั่งโรคร้ายหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการทำให้เราเห็นพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นครับในเวลาเดียวกันเรารู้ว่าหากเรารักพระเจ้าพระเจ้าจะทรงช่วยเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆในที่สุดแล้วพระองค์จะได้รับเกียรติและในที่สุดแล้วพระองค์จะทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในที่สุดมันจะเป็นผลดีต่อชีวิตของผู้ที่รักพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อเราประสบกับหลายสิ่งหลายอย่างให้เรามั่นใจว่าเราเป็นคนที่รักพระเจ้าเราเป็นคนที่อยู่ในพระหัตถ์อยู่ในการอารักขาของพระองค์เพราะฉะนั้นเราจึงไม่กลัวและอย่าไปเข้าใจผิดนึกว่าเป็นการลงโทษนะครับสำหรับคนที่อยู่ในพระคุณความรักของพระเจ้าคนที่บังเกิดใหม่คนที่เป็นผู้เชื่อไม่มีการลงโทษครับเพราะว่าการลงโทษนั้นอยู่ที่พระเยซูคริสต์เรียบร้อยแล้วพระองค์ทรงรับโทษและเป็นค่าจ้างของความบาปเรียบร้อยแล้วเราอาจจะถูกพระเจ้าสอนตีสอนพระเจ้าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวิตของเรานั่นเป็นบทเรียนที่เราจะต้องเรียนรู้ครับและเราจะต้องมีความเชื่อว่าในที่สุดจะเกิดผลดีในชีวิตของพวกเราทุกอย่าง อาเมน